silmad pungil mustal taeval aval. Sinavad planeedid hulgi vaatavad sealt vastu. Kõigil meil on oma ilme nagu inimnäol, mis ilmutades jälgib sinu kõnakult ja astu. Kuski ringi kõrgi kiinni tundmatul maal, ise ohtu aimates neid teedel täna vahin. Vaevu üldse püsi püsti puudu tasakaan, öösin teel on valgust üksikutel laternail. Tunned mustad varjud tunglas mu ees, kõigi pimedusest pole näha kiinge. Pahad vaimud peavad pidu minu mõistuses ja kuule võidu teevad tähed mustendavaid ringe. Võidab päev ja horisondid päike, kus liiklus lakkab seismas tänavatel taas. Minu jaoks on valgus palju, kui on kiidu häike, minu koht on jalmatuses tundmatul maal.